من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين بس geliyorum. Hayır, tamam. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler. Kıymetli Müslümanlar, Cuma gününün izzeti, şerefi, değeri, üstünlüğü, Cuma gününün hürmetini, bereketini, feyzini dolu dolu veya doya doya yaşama imkanına sahip değiliz. Bunun da biliyorsunuz idari sebepleri var, siyasi sebepleri var, ticari sebepleri var. Adam dükkandaki müşterisini, alım satımını daha vakitlice bırakıp camiye kadar gelemiyor. Hesapları var, kitapları var, geleni var, gideni var, her neyse haftanın da sonuna isabet ediyor Cuma günü biliyorsunuz. Bankalar kapanacak, yolcular yola gidecek, işçiler para alacak, amirler son denetlemeyi yapacak. Haftanın bütün ağırlığı, yoğunluğu geliyor, vallahi Cuma gününün sırtına biniyor. Artık ne vaaz, ne nasihat, ne Cuma, ne ibadet, doya doya veya içimizde duya duya, Cuma'nın lezzetini, izzetini hissedemiyoruz. Allahu Teala her mesele gibi Cuma günümüzü de izzetine ve lezzetine kavuştursun inşallah. Ama derler ya, berrak suyu bulamayanlar bulanık suya razı olurlar. Biz de her şeye rağmen bulunduğumuz zamana ve saate razı olarak yine sizlere 3-5 kelime söylemenin imkanını ve fırsatını kaçırmamaya çalışacağız. Allahu Teala rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Değerli kardeşler, mümin kardeşler. Okuduğum ayet-i kerime üzerinde çok durulması gereken ayet-i ilahiyelerden birisidir. Bakara suresinin 208 numaralı ayet-i kerimesidir. Ya eyyühellezine amenu şeklinde başlayan ayetlerden bir tanesidir. Doğrudan doğruya bu ayetin muhatabı mümin insanlardır. Ya eyyühellezine amenu, iman eden insanlar, mümin olan insanlar, Müslüman olan insanlar bu ayetin muhatabıyız. Bakalım ayetin devamında Rabbimiz bize neyi emrediyor, neyi teklif ediyor? Ya eyyühellezine amenü dhulu fissilmi kâffe. Ey iman edenler, üdhulu, Arapça dehale yedhulu, duhul girmek demek. Girmek. Üdhulu, giriniz. Fissilmi kâffeten. Hepiniz toptan ayrılmamak şartıyla, parçalanmamak şartıyla, bölünmemek şartıyla hepiniz silim dediği yahut selam dediğimiz, Türkçemizde barış diye ifade ettiğimiz bir kavrama Rabbimiz davet ediyor. Barışa, yani selama, yani İslam'a hepiniz toptan, kafeten giriniz. Kardeşler, siz de bilirsiniz ki selam diye bir kelime var. Selam, bunu içimizde bilmeyenimiz yoktur. Ama nedir? Evvela selam nedir? Allahu Teala'nın 99 isminden siz söyleyin bir tanesidir. Ya Allah'ın 99 esması isimlerinden vallahi birisi de selamdır. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Yasin suresini okursunuz. El-Melikül Kuddüsüs Selam. Bak, El-Melik Allah'ın ismi. Kuddüs yine öyle. Selam yine öyle. Mümin yine öyle. Müheymin yine öyle. Allah'ın isimleri var. 65 yaşındaki camiye, cemaate düşkün bir hacı efendiye sordum. Dedim ki sen Allah'ı tanıyor musun? Hocam bu ne biçim soru dedi. Allah'ı tanımasaydım camide olur muydum? Doğru. Peki Allah'ı nasıl tanırsın dedim. Yani görünmüyor ki uzunluğunu söyleyesin, kalınlığını söyleyesin, metrekaresini söyleyesin, çapını. Allah'ı görmek mümkün değil. Peki nasıl tanıyorsun? Yani Allah'ı tanımak nasıl olur? Suslu kaldı. Allah'ı tanımanın biliyorsunuz yolu vallahi Kur'an'dan geçer. Kur'an Allah'ı tanıtan bir kitaptır. Çünkü Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabından daha mükemmel Allah'ı tanıtan bir şey olur mu olmaz mı, ne dersiniz? Olmaz, Allah'ın kitabı. Sen Allah'ın kitabını bilmiyorsan Allah'ı nereden tanıyacaksın? Derdimiz bu şimdi. Sıkıntımız bu. Kur'an ne kadar anlaşılıyor ki Allah ne kadar tanınmış olsun? Allah'ın sıfatları var, Allah'ın isimleri var, Allah'ın fiilleri var. Bunları anlattıktan sonra dedim ki Allah'ın sıfatlarını say bakayım. Hiç incelememiş, merak etmemiş, araştırmamış, ilmihal, hakait ilmine temas etmemiş. Allah'ın sıfatlarının iki türlü sıfatı olduğunu, sıfat-ı zatiyye, sıfat-ı sübutiyye, vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis, hiç bunları incelememiş. Peki Allah'ın 10 tane ismini say. Esma-ül Hüsna 10 tanesi. 99 tane. Hadi 9 tane say. Vallahi sayamadı. Murat 99'u 9 tane say. Peki bizim Allah'ı tanımış olmamız, tanımaktaki tavrımız nasıl izah edilecek? Nasıl anlaşılacak? Bunu cidden insan merak ediyor. Peki bakınız, işte selam Allah'ın isimlerinden, mübarek isimlerin birisi. Onun için bizim memleketimizde pek fazla rastlanmıyor ama Arap aleminde Abdüsselam ismi var mı yok mu? Abdüsselam var. İşte Allah'ın ismine abid kelimesini ilave ettin mi? Mesela Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülkadir, Abdülhamid, Abdülmecid, Abdüsselam, Abdüssamad. Bakaysın bunlar. Allah'ın isminin başına abid kelimesini taktın mı adamın ismi olur. Abdullah, Abdüsselam, Abdüssamed. Ama bizim milletimizin arasında pek fazla bu kelimeler, Allah'ın isimlerini başına abid kelimesi ilave ederek çocuklarımıza fazla isim yapmamışız. Yapanlar da eksik yapmış, yanlış yapmıştı. Mesela Kadir Allah'ın ismidir. Kadir. Hiçbir insana bu isim verilmez. Verilirse ne olacak? Abdülkadir olacak. Abdülkadir olacak. Hiç kimseye Hamid diye çağrılmaz. Hamid Allah'tır. Niye? İnneke Hamidun Mecid. Öyle mi değil mi? Okuyoruz. Ne demen lazım? Abdülhamid demen lazım. Abdülmecid demen lazım. Hiç kimseye Samet denmez. Samet Allah'ın ismidir. Kul huvallahu ehad. Siz devam edin. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Sen kalkıyorsun Allah'ın ismini. Af buyurun, herhangi bir insana isim yapıyorsun. Hey Samet buraya gel diyorsun. Hey Samet buraya gel demek, hey Allah buraya gel demek gibi bir şeydir. Allahu Samet çünkü, Allah Samet'tir. Ne diyeceksin? Abdüssamet. Abdüssamet. Hey Samet'in kulu, Rahman'ın kulu, Rahim'in kulu, Selam'ın kulu. O kul kelimesini kaldırıp atmışız. Hey Samet, Samet gel buraya. Samet Allah'ın ismi, sen kimi çağırıyorsun ya? Çok yanlışlarımız var. Selam Allah'ın ismidir. El Melikül Kuddüsü Selamül Müminül Müheyminül Azizül Cebbarül Mütekebbir. Allah'ın isimleri bunlar. Kur'an'da geçiyor hepsi. İşte selam kelimesinin başına elif harfini getirirseniz ne olur? Bir kardeşimiz söylesin. Selam kelimesinin başına elifi getir oku. Olmaz. Yanlış okudunuz. Selamın başına elifi getir oku. İslam olur ya, İslam. Ne esselamı? Elifi getireceksin, eliflamı değil. Selam kelimesinin başına elifi koy oku, İslam. Bak İslam. Gidin evinizde kağıda yazın görün. İslam olur. Selam kelimesinin manası barış demek. Vallahi barış demek. Yani selamet, barış, huzur, esenlik, sıkıntı yok, meşakkat yok, herhangi bir baskı yok, zulüm yok, güzellik, esenlik, sükunet, barış, huzur, ne kadar güzel mana varsa hepsi selam kelimesine dahil. Ya Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un ateşine atıldığı zaman Cenab-ı Hak ateşe nasıl hitap ettiğini Kur'an'da zikrediyor. Çoğunuz duymuşsunuzdur. Ateşin içine atılan İbrahim'e karşı ateşin nasıl tavır alacağını Rabbimiz ayette şöyle beyan ediyor. Ya naru kuni berden, devam edin. Ve selamen ala İbrahim. Bak selam kelimesi orada da var. Ya naru, ey ateş, kuni berden ve selamen ala İbrahim. Benim halilim olan İbrahim'in üzerine ey ateş barış ol, yani yakma, sıkıntı verme, eza verme, azap verme, meşakkat verme, esenlik ol, yumuşak ol, gülistan ol. Selamen ala İbrahim. Bak selam, gördünüz mü? İşte yolda giderken bir Müslümanın bir Müslümana Esselamu Aleyküm demesinin manası şimdi daha iyi anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Esselamu Aleyküm diyorsun. Ne demek? Ne kadar güzellikler varsa üzerine olsun. Ne kadar sükunet, ne kadar selamet, ne kadar huzur, ne kadar barış, ne kadar emniyet varsa üzerine olsun benim kardeşim. Ve sen de ona mukabele ederken ve aleykümüsselam, aynı duyguları ve düşünceleri, esenlikleri, güzellikleri ben de sana havale ediyorum. Selamlaşmanın şu muhteşem manasına bakın değerli kardeşler. Barış demek. Bu noktaya gelmişken meseleyi biraz daha açalım. Yeryüzünde barış bugün herkesin adeta meftun olduğu, peşine düştüğü, her yerde konuşulan, aranan, en kıymetli, en değerli, en pahalı şeylerin başında ne geliyor siz söyleyin? Barış. Arıyorlar fakat bulamıyorlar. Barış demek. Barış insanın huzurudur, güvenliğidir, mutluluğudur. Dünyadan alacağı lezzetin adıdır. Barış. Ama bir Müslümana göre değerli kardeşler, efendi insanlar, bir Müslümanın herkesten ve her şeyden evvel en önce kiminle barışık olması lazım. Bunu bilmemiz lazım. Bir Müslümanın bunu bilmesi lazım. Herkesten önce, her şeyden önce kiminle barışık olmamız lazım? Bir kardeşimiz söylesin. Allah'la. Hay Allah razı olsun. Allah'la barışık olmayanların yeryüzünde barışı bulması vallahi hayaldir. Mümkün değildir. Allah'la barışık olacağız. Allah'la barışık olmak ne demektir? Allah'a eş koşulmayacak. Allah'ın razı olmadığı şey yapılmayacak. Allah'ın yapılmasını istediği şeyler var kardeşler. Allah'ın bizden yani Müslümanlardan, müminlerden yapılmasını istediği şeyler var. Siz söyleyin, yapılmamasını istediği şeyler var. İşte Allah'la barışık olmak, Allah'ın bizden yapılmasını istediği şeyleri yapmamıza, yapmayın dediklerinde yapmamamıza bağlıdır. Allah'la barışık olmayanın barışı bulması mümkün değildir dedim. Şimdi acaba Kur'an'a göre bizim müminler, Müslümanlar olarak Allah'la barışık olduğumuz, Rabb-i Rahim-i Zülcelal ile barışık olduğumuz söylenebilir mi? İşte mesele geliyor, buraya dayanıyor. Bunun için ayet şöyle tecelli etti. Ya eyyühellezine amenüdhulû fissilmi. Yani İslam'a, barışa, selama, İslam'a, Türkçesiyle barışa giriniz kâffeten. Bak kâffe kelimesi var. Hepiniz birden veya dinin, İslam'ın bütün hücrelerine, bütün imkanlarına, şubelerine, hepsine giriniz. Tamamen giriniz. Kâffeten demek tamamen. İslam'a tamamen giriniz. Şimdi bir adam göbeğine kadar bir havuza girmiş olsa, havuza girmiştir. Ama tamamen girmiş midir? Bak gördünüz mü? Belden yukarısı suya girmemiş. Gırtlağına kadar havuza giren adam havuza girmiştir ama kâffeten tamamen girmiş midir? Girmemiştir. Başının tamamını da havuza sokacak ki havuzun havuza tamamen girmiş olsun. Vallahi bizim halimiz diz kapağına kadar havuza girenlere benziyor. İslam'a girmişiz ama diz kapağımıza kadar. Kimisi göbeğine kadar, kimisi koltuğuna kadar, kimisi omuzuna kadar, kimisi gırtlağına kadar, kimisi burnunun dibine kadar, kimisi başına kadar, kimi tamamen. Beş vakit namaz kılmadığı halde, yani şu anda milyonlarca namaz kılmayan ama kendisine Müslüman diyen insanlar var. Öyle mi değil mi kardeşler? Namaz kılmıyor. Namaz kılmadığı halde Müslüman olan adam İslam'a ne kadar girmiştir siz söyleyin. Aşık kemiğine kadar belki de. Gerisi duruyor olduğu çırçıplak. Su isabet etmemiş. Suyun serinliğini, derinliğini görmemiş. İşte Cenab-ı Hak diyor ki, ya eyyühellezine amen, ey benim sevdiğim mümin kullar, üdhulû fissilmi kâfe, tamamen İslam'a girin. Bütün yönleriyle. Yani yaşadığınız hayatın tamamını İslam'a sokun. Varlığınızı, hayatınızı, bütün mevcudiyetinizi İslam'a üdhulû, girin dediği bu. Efendim kazanırken, üretirken, tüketirken, acaba şimdi size soruyorum, herkes bir şeyler üretiyor. Çiftçi, tarımla uğraşan, tarımla ilgili işler üretiyor. Ticaretle uğraşan, ticaretle bir şeyler elde ediyor. Acaba ürettiğimiz şeyler, tükettiğimiz şeyler, üretimimiz, tüketimimiz, eğitimimiz, öğretimimiz, hareketimiz Allah'ın istediği çizgide devam ediyor mu, etmiyor mu? Problem burada. Tümüyle, tamamıyla İslam'ın içinde miyiz, değil miyiz? İşte problem buradan kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak bizden üdhulû fissilmi kâfe, üdhulû fil İslami kâ, tamamen bütün varlığınızla, bütün aile efradınızla, bütün toplumunuzla İslam'a girin deniyor. Bakara suresi 208, gidin okuyun göreceksiniz. İslam'ı bir bütün olarak alınız. Allah'la barışık olunuz. Kendi kendinizle barışık olunuz. Allah ile, Kur'an ile barışık olmamızın yolu, bizden istenenlerin yapılması, istenmeyenlerin yapılmamasıdır. İnsanlarla barışık olmak bunlara bağlı. Etrafımızla, eşyamızla, arkadaşlarımızla, yaşadığımız toplumla barışık olmamız buna bağlı. Bakınız, Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı bir raporda, bende çantamda var aşağıda, resmi olarak, Cumhuriyet'in ilanının kaçıncı senesindeyse söyleyin, 75. 75. senesindeyiz Cumhuriyet'in ilanının. Adalet Bakanlığı'nın ifadesine, tespitine göre şu anda Türkiye'deki mahkemelerde, mahkemelerin çeşitlerini biliyorsunuz. Ağır ceza var, sulh ceza var, hukuk var, güvenlik mahkemesi var, anayasa mahkemesi var, bir sürü mahkeme. Bu mahkemelerin tamamında, umumunda ne kadar dosya var biliyor musunuz? Vallahi 33 milyon dava dosyası var. Yani bu ne demektir? Nüfusumuz 65 milyon olduğuna göre nüfusumuzun %50'siyle kavgalı ve davalı demek. Öyle mi değil mi? Yani %50'si insanlarımızın %50'sine karşı, yani yarısıyla kavgalı, yarısıyla davalı, mahkemelik. Hani barış? Niye böyle oluyor? Niye bu çatışmalar devam ediyor? Niye bu kapışmalar devam ediyor? Niye bu birbiriyle boğuşmalar devam ediyor? Akşamları haberleri seyrederken görüyorsunuz adliyelerde, Adana Adliyesi, efendim Kadıköy Adliyesi, Sultanahmet Adliyesi'nde daha içeride mahkeme devam ederken veya mahkeme biter bitmez koridorlarda, mahkemenin koridorlarında çatışmalar oluyor mu, olmuyor mu? Hepiniz görüyorsunuz. Pantolonun altına sakladığı odunu çıkarttığı gibi daha mahkeme koridorunda tüt diye bindiriyor bir başına. Daha içeride mahkeme devam ederken veya mahkeme biter bitmez koridorlarda, mahkemenin koridorlarında çatışmalar oluyor mu, olmuyor mu? Hepiniz görüyorsunuz. Pantolonun altına sakladığı odunu çıkarttığı gibi daha mahkeme koridorunda küt diye bindiriyor herifin başına. Niye? Ne oluyor? Niye adalet yürümüyor? Niye insanlar barışmıyor? Niye insanlar birbiriyle uzlaşamıyor, anlaşamıyor? Niye kardeş olamıyor? Niye bütünleşemiyor? Bu kavgalar ne? İşte bütün mesele. Ya eyyühellezine amenü dhulu fissilmi kâffe. Ey iman edenler, İslam'ın tamamına giriniz. Veya dinin, ilahi kitabın, ilahi nizamın içine tamamıyla girin. Aşık kemiğinize, ağınıza kadar değil, göğüs hizasına kadar değil, tamamen İslam'a girin. Bu rahmete tamamen dalın. Tamamen dalın. Başka türlü huzura, saadete, mutluluğa ulaşmak mümkün değil kardeşler. Acaba Müslümanlar olarak Bırakın şununla bununla barışık olmayı. Şu önümde açık bulunan Kur'an'la barışık mıyız değil miyiz? Yani Kur'an'a sorsak veya Kur'an'ı şöyle tetkik etsek, Kur'an'la barışık mıyız? Vallahi değiliz. Niye? Kur'an-ı Kerim sayfalarca, defalarca bizden bazı hukukun, bazı hususun eda edilmesini istiyor. Ne diyor mesela? وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Müslümanlar olarak birbirinizin gıybetini siz söyleyin, yapmayın diyor. Oturduğunuz yerde, dinlendiğiniz yerde, bir kahvenin önünde, bir dükkanın önünde, bir mecliste, bir salonda, bir oturulan yerde yanınızda olmayan, aranızda olmayan bir Müslümanı çekiştirmeyin diyor mu demiyor mu? Diyor, Kur'an bunu diyor. Ya Müslümanlar ne yapıyor? Eğer uykuda da uyumak olmasaydı 24 saat gıybetle meşgulüz. Herkes birbirini çekiştiriyor, arkasından çeşitli laflar, sözler, beyanlar, ifadeler, aman ya Rabbi! Hani peki Kur'an'la barışık mıyız? Yani, tamam Kur'an amenna, fakat Kur'an'la ne kadar mutabıkız? Bakın mesela benim şu sağ elim, sol elimle bak mutabık. Ne taştığı var ne şaştığı var. Şunu Kur'an kabul edin, bunu da Müslüman kabul edin. Acaba böyle mükemmel çakışıyor muyuz? Değil. Her tarafımız dökülüyor. Açıyorsunuz Nur suresini, işte bakın 24. sure, açıyorum Nur suresini. Kullil müminati, Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Cenab-ı Hak Habibine sesleniyor. Kul demek, sen söyle. Resulüne ifade ediyor. Kul. Lil müminati, mümin olan hanımlara söyle. Neyi söyle? Kendilerinden yapılmasını istediğim şeyler var. Müslüman olan kadınlardan istediğim şeyler var diyor Hazreti Allah. Nerede? Kur'an'da. Nerede? Nur suresinde. Hangi ayette? 31. ayette. Yapılmasını istediğim şeyler var Müslüman kadınlardan. Bak Müslüman olmayanlardan ben istemiyorum. Müslüman olmayanlardan bir şey istediği, onların istediği başka. Allahu Teala Müslümanlardan istediği bazı hususları gayrimüslimden siz söyleyin, istemiyor. Gayrimüslim bir kadından Rabbimiz namaz kılmasını istiyor mu? İstemiyor, yok. Evvela ondan iman etmesini istiyor. Evvela Müslüman olmasını istiyor. Bakın bunlar çok farklı şeyler. Müslüman olduktan sonra, yani kelime-i şehadeti diliyle ikrar, kalbiyle tasdik ettikten sonra Rabbimizin istediği şeyler var. Birisi şu, kullil müminati, mümin olan kadınlara söyle Habibim neyi? Vel yadribne bihumurihinne ala cuyubihinne. Dışarıya çıkacakları zaman yabancı erkeklerin olduğu sokaklara, caddelere, pazarlara gidecekleri zaman tepeden tırnağa örtünsünler, başlarına da başörtülerini, yakalarının altına uzayacak şekilde başörtülerini siz söyleyin, başlarına koysunlar. Bu Rabbimizin istediği bir emirdir. Yani başını örten kadın bu emrini kimden alıyor siz söyleyin? Bazıları siyasi partilerden emir alıyor zannediyor. Bakın yanlışlık burada. Elimizde Kur'an olmasa uydur uydur söyle. Ama Kur'an var. Kur'an varken kimse işkembeden atamaz. Kur'an varken kimse havaya konuşamaz. Hemen adamın ifadesini alır, Kur'an'a göre zabıt tutarız. Kur'an var kardeşim, nereden? Neye göre konuşuyorsun sen? Müslüman olan kadınların başlarını örtmesini isteyen kimmiş? Hazreti Allah'tır. Sen kiminle oynuyorsun ya? Sen kiminle çatışıyorsun be? İşte bak, Nur suresi ayet 31. Ayet okuyorum. Vel yadribne bihumurihinne ala cuyubihinne. Üç kelime. Müslüman hanımlara söyle, sokağa, caddeye, yabancı erkekten olduğu mahalleye, muhite çıkarken, yani babası olmayan, kardeşi gibi, dayısı gibi, amcası gibi, kocası gibi, babası gibi olmayan yabancı insanların olduğu yerlere çıkarken, başlarına hem de yakalarının altına uzayacak şekilde başörtülerini koysunlar. Ayet var. Bu ayet varken kimse gık diyemez. Ya Kur'an'ı kaldırın yahut susun. Kur'an'ı kaldırmadan vallahi başörtüsünü kaldıramazsınız. Kur'an varken bu hükümler devam edecek. Başka türlü yorum yapmaya, başka tarafa çekmeye, tefsir etmeye kimse kalkmasın. Allah'la mücadele etmek için ayağa kalkan adam iflah olmaz. İflah olmaz. O bakımdan eğer Müslüman olunacaksa ya eyyühellezine amenü dhulû fissilmi kâfe, hepiniz İslam'a tamamen girin. Yani birini yapayım, birini yapmayayım. Cuma namazı kılayım, beş vakit namaz kılmayayım. Vallahi maskaralık bunlar. Dinle bir alakası yok. İslam'a tamamen girin, kâfeten girin, tamamen girin. İslam'ın bütün hükümleriyle memursunuz, İslam'ın bütün hükümlerinin muhatabısınız. Birini alayım, birini almayayım, birini alayım, birini atayım diyemezsiniz. Bir Müslüman, âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi, kitaplarına, Allah'ın kitapları diyorsunuz. En son gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun aksini söylemek mümkün değil. Ben Allah'ın son kitabı Kur'an'a inandım ne demek? Yani Kur'an'ın içinde ortalama 6666 ayetin altına imza atıyorum demek midir değil midir? Siz söyleyin. Yok hocam ben 6665 ayeti kabul ediyorum, bir tanesini etmiyorum. Hepsinin kafirisin. Var mı böyle ayrım yapmak? Kafeten hepsine inanacaksın. Kur'an ya tamamen Allah'ın kitabıdır yahut da tamamen Allah'ın kitabı değildir. Yarısı Allah'ın, yarısı başkasının olur mu? İşte diyor ki اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ. Yani Kur'an'ın tamamına girin, İslam'ın tamamını kabullenin, tamamını benimseyin, tamamını imzalayın. Buraya kadar Allah'ın, bundan sonra benim değil diyemezsiniz. Üniversitenin kapısına kadar Allah'ın hükmü geçer, üniversitenin kapısından içeriye Kur'an'ın hükmü geçmez diyemezsin. Gidin bir dinden çıkarsın. Müslüman olmanın şartları var. Mutlak inanacaksın. Tereddütsüz inanacaksın. Sınır çizmeyeceksin. Hudut koy, buraya kadar İslam, bundan sonra başka gayri İslam. Olmaz öyle şey. Hayatın tamamını içine alacak İslam. İslam'a girmeyi, balıklama, havuzun içine girip tamamen havuzun serinliğini, havuzun derinliğini, havuzun hakikatini içimize ve bedenimize ve hayatımıza aynen çekmemiz lazım. Diz kapağına kadar havuza girmiş, ben havuza girdim diyor. Nereye girdi? Vücudunun yarısından fazlası suya isabet etmemiş. Allah-u Teala bu anlayışla İslam'ı yaşamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Amin. Ezan okunu uzatmayalım kardeşler. Dediğim gibi cuma günleri cumanın lezzetini, cumanın hürmetini, cumanın bereketini dolu dolu yaşayamıyoruz. Zaman sınırlı, günler kısaldı, bankalar kapanacak, vezneler saat 4'te kapanacak. Aman peşinden koşmam gereken çek var, senet var, irsaliye var, tahsilat var, işçiye para vereceğim şeklinde vallahi cuma günümüz heder olup gidiyor. En çok ibadet edeceğimiz günde hiç ibadet etmenin lezzetine ulaşamıyoruz. Ama gidin cumartesi günü Yahudiler Havra'da akşama kadar, cumartesi günü onların ibadet günüdür, ayin günüdür, dolu dolu cumartesini yaşayabiliyorlar. Siz söyleyin pazar günü kimin ibadet günüdür? Sesiniz çıkmadı. Hristiyanlarındır. Hristiyanlar da pazar günü her taraf tatil, kapalı, banka, şmak, okul, dolu dolu Kilisede ayin yapabiliyorlar, zaman darlığı yok, vakit darlığı yok. Papaz dilediği gibi konuşabiliyor, zamanı sınırlı değil, herkes elbise değiştirmiş, kılık kıyafet değiştirmiş, banyosunu almış, saçını taramış, kokusunu sürmüş, pırıl pırıl. Vakit çok geniş kiliseye gelebiliyor. Yahudiler cumartesi rahat rahat havraya, Müslümana gelince cuma günü aman 5 dakika kaldı, koşuyor, elbisesini değiştiremiyor, çorabı pis, başını yıkayamamış, temiz elbiselerini giymeye kasaphaneden çıkıp camiye geliyor. Zor zamana sokmuşlar, zor zamana sokmuşlar, Müslümanın ibadet hayatını kısıtlamışlar. Allah-u Teala yeniden dini hayatımızın, dini haklarımızın, dini vecibelerimizin, dini farizalarımızın, dini değerlerimizin tamamına sahip olmayı bize nasip eylesin. Amin. Uzatmayayım. Yine sizi bir ihtiyaçlı, zaruretlerle dolu bir cami inşaatımıza yardım etmeye çağıracağız. Allah-u Teala yine müftülüğümüzün gönderdiği, bu hangi cami? Emin Ali Paşa Camii'nin inşaatı zaruretler sebebiyle ortada kalmış, cemaat-i müsliminin bu camiye de el uzatmasını, yardım etmelerini, katkıda bulunmalarını, kış gelmeden bunun da kubbesinin çatılmasını ve bitmesini arzu ediyorlar. Allah-u Teala Allah'ın evlerine yardım edenlerin mükafatı cennet olacaktır. Rabbim cümlenizi verdiklerimizle beraber, niyetlerimizle beraber, cüzdanımızdan çok vicdanımızda hissettiğimiz niyetlerimizin karşılığını, rahmetini, rızasını ve cennetini cümlemize ikram eylesin. Böylece değerli kardeşler, camiden çıkarken yapacağınız yardımı mümkün mertebe bir ayet okuyayım, hepiniz biliyorsunuz. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Len tenalu, nail olamazsınız. Tenalu, nail. Nail olmak demek mazhar olmak. Mazhar olamazsınız, nail olamazsınız el birre, cennete ne zamana kadar? Hatta tunfiku, infak edinceye kadar. Neden? Mimma tuhibbun. En sevdiğiniz şeylerden, en çok hoşunuza giden şeylerden Allah'ın yoluna, Allah'ın evine, Allah'ın dinine yardım etmedikçe, infak etmedikçe cennete nail olamazsınız diye vallahi ayet var. Şimdi cüzdanınızı açtınız. O cüzdanın içinde en çok sevdiğiniz para hangisi? Mesela bir 100'lük var, bir 250'lik var, bir 500'lük var, bir de 5 milyonluk var. Hangisini seversiniz? 5 milyonluğu seversiniz. İşte onu vermedikçe diyor Cenab-ı Hak. En sevdiğinizi, en hoşlandığınızı. Allah latife olarak söylüyorum. Az veren de çok veren de Allah yoluna vermiştir. Hepsinin sahibi ve mükafatını veren Allah olacaktır. Rabbim dilerse bir deryayı, bir damlayı bir derya yapabilir. Allah hepinizden razı olsun. Rıza ve rahmetinden mahrum etmesin. Bizi kulluğundan ayırmasın. Ülkemize, bölgemize, beldemize Rabbim sulhu selameti ihsan